in Brussel. En hier zijn we vandaag opnieuw. Na 5 maanden onderhandelen en nog altijd geen resultaat in zicht. Dan wordt het ook tijd om de vraag te stellen. Interesseert de zorgsector eigenlijk die federale regering en die Vlaamse regering? Interesseren ze zich eigenlijk aan jullie die elke dag voor die sector instaan? Of is het eigenlijk allemaal een lege doos? En na 5 maanden kunnen we de Oscar uitreiken. De Oscar aan de federale en de Vlaamse regering voor de slechtste film. En de slechtste film, wij geven ze vandaag de Oscar, is Bla Bla Land. En we gaan het daar niet bij laten. We gaan straks tot aan de Wetstraat 16, waar premier Michel woont. En we gaan vandaag ook aan de Vlaamse regering duidelijk maken door hier te zijn. Het kader dat jullie voorgesteld hebben, daar is nog heel veel werk aan. Het kan niet zijn dat de sector sociaal-economie en cultureel werk, dat die blijkbaar voor de Vlaamse regering niet bestaan. Daar valt blijkbaar niks over af te spreken. Dat kan voor ons niet. En een budget van 70 miljoen voor koopkracht in 2020. Je hoort het goed. 2020 is het moment dat die Vlaamse regering weg is. Dus ze willen niets doen als ze weg zijn. Dat is natuurlijk veel te laat. En we zijn ondertussen in Vlaanderen met 50% meer werknemers dan in het vorige akkoord. Hoort het goed, hè? Meer dan 40.000 mensen meer. Hoe moet dat dan met minder geld? Dat kan natuurlijk niet. Het is vandaag ook ongeveer de eerste verjaardag van onze eisenbundel. En ik stel voor dat we onze eisenbundel daarvoor proficiat wensen en een schone happy birthday aan onze eisenbundel. Come on! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to the eisenbundel! Happy birthday to you! Bravo! Collega's, nog even geduld. We gaan ook nog horen hoe het in de Waalse sectoren aan het verlopen is. Maar wat Vlaanderen betreft, het is genoeg met het postplan. Het is genoeg met een betonstop. Het is nu tijd voor de zorg. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui à la 6e manifestation. 5 à Bruxelles, 1 à Namur. Nous sommes toujours aussi nombreux. Les militants se bougent à chaque fois. Et pourquoi? Parce que tant le gouvernement fédéral que les gouvernements des communautés et régions ne prennent pas suffisamment la mesure de ce que le non-marchand veut dans ce pays. Au niveau wallon et au niveau communauté française, nous avons obtenu une enveloppe. Oui, une enveloppe, mais tout à fait insuffisante pour répondre aux deux priorités qui sont la communauté française, arriver à l'harmonisation des barèmes que les autres ont depuis quand? Depuis 2000, ça fait plus de 15 ans que les travailleurs de la communauté française attendent. En région wallonne, nous avions une revendication solidaire, la réduction du temps de travail avec embauche compensatoire. Cette revendication est également portée par le secteur bruxellois. En Wallonie, le gouvernement s'est déchiré. Il ne pense pas qu'une revendication solidaire qui amène des emplois, qui amène du temps pour souffler, qui amène plus de salaire pour les travailleurs à temps partiel, qui sont la plupart du temps des travailleurs sous le seuil de pauvreté, c'est honteux.